الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سورة الحج سورة انبیاء پسی ذکر کرده دی او په نزول کې پس د سورت نور نه دی دغه نور چې مؤمنانو ته حاصلېږي اکثر نو په حج کې ابن جوزی وی چې دا عجیبه سورت ده زګدا مکیوم دی او مدنیوم دی لیلیوم دی نهاریوم دی سود شپې نازل شوی دی سود دروازه سفریوم دی او حضریوم دی سود پیغمبر سفر په حالت کې نازل شوی او سود په حاضر کې نازل شوی سلمیوم دی او حربیوم دی سو د جنگ په موقع کې نازل شوی او صدا سي په امن او سلامتی کې او دغه سي ناسخهم پاکستان او منسوخهم پاکستان محکماتهم پاکستان متشابهاتهم پاکستان او ایدا من عجائب سور دیو جن دی په مکیه او مدنی باندې پورا فیصله سوک نشی کوله حضور چ زیات آیاتونه وادي مدنی وی نزدکه مدنی او تلیکله دی سورة انبیاء کی ذکر شو دا انبیاء علیہ السلام دیر پا کسرت سرا واقعات ذکر شو چیغی تا نقلی دلائل وی پا مسئلہ باندی سورة حج کی بازیات عقلی دلیل نبیانی او دویم مناسبت داو چیغی صورت کی رد دا شرک شویو او صرف اعتقادی چی انبیاء کم دعوت پیش کرده او خپل قومنو تا نو ټول رد دا شرک اعتقادی و زګاری کې د انبیایو اوازونه فریادونه او زارې الله ته وایوب اذ نادا ربه ونوح اذ نادا وزنون اذ ذهب مغاضبا فنادا فی الظلمات د ابراهیم علیه السلام حالم دې ذکر کړو چې ما هذه التماثيل التي انتم لا عاكفون دې تصویرانو عبادت سره کوي په دې ما عقیده پیدا شوې ده چې کارساز دي نو سورې حج کې بعد ور سره رد شرک فعلیوم بیان کی چې څنګه اعتقادی توحید د الله دی د نفعلی توحید هم دا اللہ دی دا غد نم نظر و نیاز دا غد پنم باند قربانه و زبحه دا غد نم غستل دوین تویول پا وقت که دیده توحید فعلی وی نو دی صورت که دا دوال قسم و شرکیات و رد که اعتقادیوم و فعلیوم زکی اغی پسی راولو دری مداو چی اغی کیویلو اقترب لیلناس حسابهم حساب کتاب پسر ادری دو او خلق غافل دی قوم بی غفلت معرضون ایسر اڈو غم نشتا سورہ حج کی داغی و علامہ خی چین زلزلت الساعت شیعون عزویم قیامت و ذکر آزی چی داغی نمخ کی او زلزل رات لون کی دا چی اگر عین دا قیامت سرڈیر نزدی دا ذکر آغی پسی ہے راوڑا چی دا اختربا معنی واضح اکلا سلورم داو چی سور انبیاء کی تذکیر الغافلین اتزل ذکر کریو اللہ رب العزت چی دا قرآن ذکر دے دا قرآن ذکر دے تاسو نا غفلت لری کئی ویخ شے و بیدار شے نو دی صورت حج کی باوئی چی غفلت سکوئے دید پارا قتال فی سبیل اللہ پکار دید پارا جہادو کہ دید پارا حجرتو کہ دا دمرا مقصودی و مطلبی خبر دا ان زمداو چلتے دے ابراہیم علیہ السلام ذکر کرے ہو چی اگر دخپل قوم بوتان مات کلو ٹول دی صورت کی باوئی اللہ رب العزت چماولا بیت اللہ جوڑ کو چوس با دی خدمت کے دا پاک کا دی کی خلق بوتان موتان دی دیم پر نخو دواز انتوہر بیتی لطائفین والقائمین والرکع السجود وزداز پاک والغاری اشپگم داو چلتے ہم ترغیب ذکر کرو رسالت تا چما پیغمبران سمر لیگلی دی نپدی مسئلہ باندی وما ارسلنا من قبلک من رسول اللہ نوحی لے انہو لا الہ الا انا فعبدون ہم پدی مسئلہ میں لیگلی دی او دی صورت کی بور سر مرگری کی نبیم چما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنا ہر یو چما لیگلی دی نو اخپل دعوی اخکار کری دا قوم تے اخپل پیغام رسول دی سورت انبیاء کی ویلو چمون خزمہ کے اسمانو ندید پارنی پیدا کری چی دا امزان لکور جوڑ کرده دی پسنگ مشرکانو دا خیالو او دی که اللہ رب العزت زان لسو بل بچه و زامن لونا دا کور جوڑی نا بل نقضو بالحق علی الباطل دا خمونگ دا باطل و دا حق و میدان جوڑ کرده دی سور حج کی بہوئی چک ذاکر اللہ نکو لکنا نو بزمکا وچا دا سجدی زین منتنو ولولا دفع اللہ انناز بعضم ببعض لہدمت سوامع و بیع و صلوات و مساجدو کہ جہاد نوی پا دنیا کی مرکزونا بروان شیو نو پکې د بانک منارو نو پکې د مانځو ځای نو پکې د عبادت ځای درس بروان شي دا خو دې jihad په برکت سره مرکزونه د عبادت آباد دي. سورت انبیاء کې ویلو چې دا مشرکان او کافران وي چې کله به دا قیامت یې را نیوی پا انتظار باندی کل بی قیامت مل تا جواب راغلی ہو یہ قیامت تا پوس مکوا بیا ودی پا مخاو پا شاپ پوری غورن خطی لیکو فونا وجوی من نار ولان زوریم سورت حج کی بوئی چیو صب من فوق رؤوسهم الحمیم تشور بنی ایشی دلیو باو پیم آلی بیا سرون دا پاس چار سب و لویلی کی ختم بیگ حلتی هم دا قومون دا حلاکت ذکر کرده هم دلتا که با ات قومون ذکر کی چی دا حلاک شوی قومون دی داود سورت دارت دا شرک دوالا قسمه دا قدی شرک امرت کئی چیغا سلور قسمی فی الدعا فی العبادت او فی العلم او فی التصرف سوک اللہ سر پدی که شرک کئی چی غیر اللہ تا آوازونا کئی یا غوث یا آوازونا دیتا شرک فی الدعا وی نو دی رد بو کی تو لسما و دیار لسما یاد کی چومن الناسی من یعبد اللہ علی حرف یدعو من دون اللہ ما لا یضرو و ما لا ینفعو ہوا چاہتا آواز کی چنو لسا فیدور کولش ان نقصان او دا سیرت د شرک فی العلم بکی پراو یا کی علم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض ان ذالک فی کتاب ان ذالک علی اللہ یسیر رد د شرک فی العبادت بکی اخر کیم ویعبدون من دون اللہ ما لم ينزل بي سلطانا دلیل و سر نشتا و عبادت کئی تغسی فی التصرب هم کئی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض ان اللہ لہو الغنی الحمید عرص خدا اللہ دی ادا بچا تحاجت نشتا دی ودی طرد شرک اعتقادی ہوئی اور د شرک فعلی وکئی اتشتم کی یو کم دیرشم کی پورا دیرشم کی په مسله د حج کی چې ذکر اسم الله فی ایام معلومات علی ما رزقهم من بهیمۃ الانعام اے خلق راشه د الله په نوم باندې قربانه وکې په خاص ورځو کې کلمہ پہ ہوا ہے تکبیر پہ ہوا ہے مسائل اربعہ سلور مسائل و ذکر کی سورت کے دو ایسی دی اول عیسیٰ پنزشتم شپگشتم آیات پوری او دوی مئیسا تر اخرا پوری پدی اول ایسا کی چی پنزیش آیاتو ندی دیکھ اصل کی رد شرک اعتقادی دی اول اتو آیاتو نو کی تخویف اخروی چی دا قیامت حال دیر دا حیبت تی خلق با دغسی بیوششی دانه چې څه خړلې اسکلی وی ده هبت توجه نبی او شوبشي بیا ورپسې زجر چې دا هغه خلق دي چې شیطان تابعداري کړی ونه ويتبع كل شيطان مريض كتب عليه. دریم کې به تفصیلی دلیل ذکر کړي د انسان د خلقت نه چې انسان سوچو که اته الله څنګه پیدا کړي من نطفه ثم من علقه من مضغه مخلقه وترخره پورې اثبات د قیامت به وکړي سمرات پر او باسي دې دلیل نه جزالک وان الله هو الحق وانه يحيي الموتى وانه على كل شيء قدير وان لا يبعث من في القبور دلیل او داغي سمرات بیا ور پسې زجر دې قومن الناس سر ذوالا دا تو یا تونو کې دی اول ایسا که اول بابو بیادن احمنا پینزشتم پوری دو ام باب اگه که رد شرک کئی دو مشرکین و حال بیانی چه دو شکی پارا خبر رکی یقینی این رازی یا ور پس یو مثال ذکر کی د مشرک چې الله وی چې استاد ما به خبره یقین نشتا ځان هلاک کا کنه فلیمذ ذ بسببن للسماعف فلینظر هل یذهبن کیذه ما یغیظ کته ځان هلاک کی لیکن الله ی زخپل فیصله نشم بدلو نه بدلو بیا ور پسې دلیل عقلی او اثبات توحید کوي علم تران الله یسجدو سرا او تخویف بشارت مفصل د مجرمانو حال ډیر سخت یسحر ما فی بطونهم والجلود لهم مقامع من حدید او بیا د مؤمنانو ډیر خاسته حال چې یحلون فی من اصابن من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير جنتيانو نعمتونو د لباس ذکر مدارم به یې په دې ختمه کړه اځه ما د شپږشتم نشورو کې د ابراهيم عليه السلام هغه کې څلور مسائل د شرک فعلی چې بندیانو کوم حرام کړی دي نو دا حرام نه دي اذیشتم کوي فکلو خره دا خو پاک سيزونه دي حلال سيزونه دي او بیا خاص کرچي د الله کور کې او په حرم کې حلال شي دا غو پنوم باندې چې دا غنوم تو اغستې شي دا خو پاک سيزونه دي فکلو ابیا بیا ترغیب دے چې من يعظم شعائر الله من يعظم حرمات الله دا د الله د دین علامی دین او د دې احترام کوي څوک چې د دې پاکو زینو مقدسو مقامات او عزت کینو الله ای من تقوى القلوب د زلونو تقوا ده شرک فعلی دا مطلب دی چې د الله د مقدس مقاماتو او د دین د مراسم او د مکارمو ډیر احترام کوي دا د عزت زیونه دي د برکت زیونه دي تاسو د ځان پارمونه او پارکونه او درگاونه جوړ کړی هغه د عزت ندی او عزت یې کوي کم چې د عزت تینو د هغه احترام نه کوي بربند باندې طواف کول مشرکینو با دا یو کم سلوی ختم پوری تا دی شرک فعلی بیانو چې چې الله حرام حرام وګڼي چې کوم حرام کړی دی پښتنې ورچ سمن الله وسانې دیر شم کې وي وجتنې بو قول الزور دغه غندې دین ځان ساته الله په نوم چې منل شي وي دغه قدر او عزت کوي والبدن جعلنا لكم من شعائر الله شپږ دیر شم کې وي دا خان او دا قربانه د الله په نوم منل شي دي شعائر الله دي او داغی طریقی و تبیاخی سلوی اختمنا پلوی چه دید پار جهادو کین دا دمرا ضروری خبر دا چه اوزن للذین یقاتلون بینهم ظلمو اجازت اکڑیش مومنانو تپدیز ایکی دی قتال فی سبیل اللہ زکا علتون و بیان کی چه ولی مظلومان دی ولی د کورون نشړل شي وی بغیر د سګونا او د جرم نه ولی د دین مرکزونه روانيږي بیا ود الله نوم ناخلی سوکو یوز کرو فی اسم الله دا علل د قتال ل جهاد صد پار کیږي دید پار کی اور پسې با اعمال صالحه بیان کی چې اقام الصلاۃ و اتو الزکات و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر د اعمال دی دید پارا قتال بی سبیل اللہ کی چی دا پا دنیا کیوشی اللہ رب العزت وی زمان دا سر وعده دا مدد بکوم دا غیب دلیل کې ات قومون پیش کی چو گورا نا ندی حلاک شوی قوم دا نوح علیہ السلام عادیان سمودیان قوم دا ابراہیم علیہ السلام قوم دا لوت علیہ السلام قوم دا شعیب علیہ السلام فرعونیان نفام لیتو للکافرین نمکی والا با ام پاکی نمبر راشی کن حتی قومون ای ذکر کرل چی دا زمان طرف نا اللہوی گواہان دی چی زبا مدد کوم زبا مدد کوم کڑے میں دے دا سو شکی خبر اخونا دا تا سر با امداد کوم دا مفصل تخویفی ہو او دنیاوی ذکر کی داغی حال تا بیا اور پسی دو پنځوستم کی دلیل نقلی دا انبیاء و نا ذکر کی چوگر دا مسئلہ دا ہر پیغمبر او دا ہر نبی و ایواز استا سنن دا ورسر دا عداوت تا ابلیس ذکر کی چوگر اگا جوان دے دے دیر زبردست دشمن دی هغه به تاسو سره دشمنی کوي تاسو به مسله کوي هغه پکې رد اچي تاسو به توحید ته خلق را بلې هغه خلق له شرک ته دعوت ورکوي لوی مقابله به جوړي خو دغه د عداوت د سره به دشمنی ساتي دوستی به سره نه کوي عداوت دی ابلیس بیا اور پسې وی د دې لپاره هجرت موکه اته پن دوستم کې وی چې ولذین هاجروا فی سبیل الله ثم قتلوا یی که په دې مسله کې درنا کله پاتې شو خیر ده کور پاتې شو خیر ده ولی غم د رزق ده رزق الله وی زوار کوما لا یرزقنهم الله رزقا حسنا زینذی زبدل در کوما طول عمر وسخت نه یول جل لیل فن نار یول جن نار فل لیل الله با راحت او سانتی آرا ولی ترغیبات هجرت مخکی جهاد ذکر کو چه دی مسلې ده پار به جهاد به هجرت ذکر کو دی ده پار به هجرت کی ترغیبات تھی به دلائل عقلی ذکر کئ او باغی کی رد شرک فی العلم کی او رد شرک فی العبادت کی چدا مخلوق لگیا دے عقیدہ ساتلے پا غیر اللہ باندے او مثال و ذکر کی دا شرک چې ګوره مشرک نه پیژني نو په دې به پیژني وسونو خلق بناستي تا ته ویس پتن لګی چې دې کې روغ سوک دے او ناجوړ سوک دے او چې د توحید د آیاتونو شروع کې د قران په خپل وتا ته پته ولګی تعرف یو یو الذین کفر المنکر ذکم خلق زړه کې تیار ده دغه په مخ باندې باندې نشانه راشي یکادون یستون دومره غصوی چې لاس باچی قران وی یکادون نشی چولې د مثال رستور پسې ذکر کوم چې ستاسو معبود دومره عاجز دی چې لن یخلقو ذبابا ولو اجتمعوا له کټول راځه مشی او مچ نشی پیدا کولې اګه سوشیته نه تختی دا غنه نشی رامن کولې نو داسې معبود نسغه اړیا سړیا سورت انبیاء کې دا توي چې حسب جهنم ته جهنم خشاک دی نو دلته کمزوري بیان کړه چې ستا به کوم عقیده ده نو هغه نکېږي نه د صدر کولې شي نه د نساغستې شي نو دا پریدا او راشا اللہ ابو لزت تتا دعوت ترکی چی آئیو اللذین آمنو رکعو واسجدو وعبدو ربکم وفعلو الخیر لعلکم تفلحون عبادات دا اللہ رب لزت تا سبان لازم دی داو کئے دیکھ کامیابی دا وجاہدو فی اللہ حق جہاده دا جہاد دے اللہ پا دین کے کوشش په بدن او په مال او په عقل او په فکر او په جرګه او په مشوره دا ټول په جهاد کې حسابي حق جهاد هي چې دنیا لالچ پکې نه وي نور څه پکې نه وي دې ته حق جهاد ویل شي کچا پکې د یوې روپۍ سو واغستن الله ویلو چې دومره به کوم کچا پکې په یو ځای قدم کې خود نو الله وی نه یې روما کچا باندې تندر آلا چا باندې لوګر آلا څوک پکې ستل شو ویلا کتب لهم بعمل صالح سوره توبه کې ویلو چې دا اعمال الله یې رینا دا ټول د جهاد په دایره کې دنه دي اخر کې بیا وی چې هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج الله غره کړی دینی احسان کړی دی ملت ابیکم ابراهیم بیا وی چې دا خو ابراهیم علی السلام دین دی دې کې اصل خبره رد شرک دی نو صورت کې رد دواړو قسمونو د شرک یو کو او باغې باندې عقلی دلیل نه هم او نقلی د ابراهیم علی السلام نه هم او دا غیده پاره د جهاد ترغیب د هجرت ترغیب د شیطان د عداوت ذکر یو کو چې دشمن وته وای صداقت د رسول چې قل یا ایو الناس انما انا لکم نذیر مبین سورت ممتاز ده پنف شرک فعلی سلور مسائل چې الله حرام حرام وګڼه فل حرام حرام مګڼه ځان نام جوړ کړی دی اللہ دا نم سیزون دا عزت تی دا قدر دی شعائر اللہ دی دا غی احترام کے دا غیر اللہ دا نم سیزون رجس تی فجت نبو زانت نو سات زانت نبج کے پدی ممتاز دی او ممتاز دی او یو مثال سرا چڑی روازح بیان کرده دی چلن یخلقو زبابا ولو اجتمعو لہا اداغه سه ممتاز ده په ترغیب قتال فی سبیل الله او داغه علتونه ځکه او تصورته حج نوم یې خې جهاد کې دا ټول سيزونه راجم دي ته جهاد نقشه بغښتا د هجرت نقشه بغښتا الله توازونه فریادونه شتا الله پنوم باندې قربانه وینه تویول شرک اعتقادی فعلی دار سرت پکې وو ځکه سور انبیا پسې راوړو چې دا کارونه انبیا علیه الصلاۃ والسلام کړی. اخر دعوانا.